Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos como es costumbre este programa que le hemos puesto Cantores que Reflexionan. Y como siempre invitándolos a hacer este viaje por nuestra música latinoamericana. Y especialmente en lo que estamos realizando estos últimos meses, cual es ir recopilando y recordando un poco lo que es la discografía del conjunto Inti Illimani, este conjunto chileno, uno de los principales de la nueva canción chilena, que se encuentra celebrando 50 años de existencia, 50 años de vida musical. Y lo hemos ido recordando a través de diversos programas, los cuales siempre les recuerdo, pueden consultarlos a través de nuestra fanpage, en nuestro muro de Facebook. Ustedes buscan ahí programa Cantores que Reflexionan en nuestro Facebook, le dan me gusta y podrán acceder a una serie de contenidos que hemos ido recopilando de toda esta época que hemos vivido aquí en Radio Juan Gómez Milla con este programa Cantores que Reflexiona. Pero como les decía, hemos ido haciendo una recopilación bastante interesante de lo que ha realizado el conjunto Inti Illimani durante sus décadas de trayectoria. Partimos por la discografía del conjunto en su época mientras se encontraban en Chile. Luego fuimos viendo la época del exilio, vimos un tema con Víctor Jara, cómo se relacionaban con el maestro Víctor Jara, cómo fueron creando obras tan importantes que hasta el día de hoy son parte de la discografía del conjunto, como el tema del Aparecido, Charagua, y también obras de ballet que han permanecido inéditas como Los Siete Estados. Vimos también cómo el conjunto se dedicó en cierto periodo durante su exilio a promocionar lo que eran las campañas de solidaridad con Chile y una serie de canciones que tenían que ver con esto de la caída de la dictadura en sus tiempos de lucha más arduo, que son los primeros que se dan después del golpe de Estado. Pero bueno, hoy queremos aprovecharnos de la fecha muy cercana, hoy martes 3, mañana 4 de octubre, día en que se celebraría 100 años del natalicio de Violeta Parra, nacida en 1917. Algunos dicen en San Carlos, en el sur, otros dicen en San Fabián de Alico. Esta tremenda cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena. Nosotros la consideramos la madre de la música latinoamericana. El día, el 4 de octubre, fue elegido por nuestro país para celebrar el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Un homenaje póstumo a Violeta Parra que se le hace en nuestro país. Un homenaje, permítanme decirlo, poco para lo que hizo Violeta Parra. Hasta el día de hoy el Estado, las entes culturales centrales de nuestro país no son capaces de reconocer la maestría de Violeta Parra. Sigue siendo discriminada como lo fue en su tiempo y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es el problema de nuestra cultura propiamente tal. Lo vivimos con Osvaldo Gitano Rodríguez, por ejemplo, quien fallece y luego es declarado hijo ilustre de Valparaíso una vez fallecido. Lo vemos con Margot Loyola, que nunca fue parte, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Cultura, pero sí después de su fallecimiento fueron capaces de hacer un premio llamado Margot Loyola. Bueno, esos son los reconocimientos póstumos, por desgracia. Se hacen tras la muerte de la persona, pero no se realizan en vida. Bueno, vamos a ir a un algo que tiene que ver con el conjunto Inti Illimani con Violeta Parra. También es un homenaje realizado en el año 1979. Es un disco propiamente tal que se grabó por el sello Metrónomo entre los meses de marzo y abril de 1979. Se lanzó más o menos en junio de dicho año. En mayo ya estaban listas las carátulas, pero en junio se lanza este disco en Suecia. Y se lanza en conjunto con una artista sueca, con Arna Sahjumna, quien graba este disco con el conjunto Inti Illimani, que se llama Gracias a la Vida. 13 canciones de Violeta Parra. La gracia que tiene este disco es que son canciones de Violeta Parra interpretadas por el conjunto Inti Illimani y la cantante sueca Arna Sahjumna. Bueno, son canciones de Violeta Parra cantadas en sueco. Es un disco bastante interesante que yo los invito a revisar el día de hoy. Y vamos a empezar inmediatamente. ¿Qué les parece? Dos temas: Lo que más quiero, tradicional de Violeta Parra con música de Isabel Parra, y luego Volver a los 17 de Violeta Parra. Es el conjunto Inti Illimani en la música y en la voz principal de la cantante sueca Arna Sahjumna. Den Mannen jag älskar, i hans ådror flyter is. När han vet att jag längtar, då vänder han och går. Då vänder han om och går. Det trädet jag älskar har en krona hårt som sten. Det ger mig ingen skugga när solen bränner het. När solen den bränner het. Den floden jag älskar flyter hastigt mig förbi. Fast av törst jag försmäktar finns ingen droppe kvar. Det finns ingen droppe kvar. Den himmel jag älskar börjar gömma sig i moln. Mörkret når mina ögon. Jag ser ej var jag går. Jag ser inte var jag går. Utan skydd, utan skugga, utan vatten, utan ljus. Nu fattas blott kniven som all min glädje tar. Som tar glädjen jag har kvar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. dotter blir 17 år gammal När man har levt ett helt sekel Det är som att tyda tecken Utan att vara helt säker Det är som att plötsligt få bli Så spröd som en enda sekund Att åter få känna så djupt Som barnet inför vår Gud Precis så känner jag I denna fruktbara stund Så linda svin Så som en äng sveps in I blom Så som en knopp växer på träd Så som en våg slår emot strand Som en våg mot strand Aj, si, si, si Jag tar ett steg tillbaka När dina steg går framåt Och barnets klara regnbåge Här I mitt boja hus är Med olika färger som lyser Och flyter I mina ådror Även den hårdaste kedja Som oss vid ödet här binder Finslipad som en sten Och skimrar stilla I själen Vad känslan så har mäktat Har inte visdomen kunnat Ej heller den klokaste handling Ej ens den vidaste tanke En enda kort liten sekund Förändrar allt som förtrollat Och avlägsnar oss så mjukt Från våldet och ifrån hatet Blott kärleken med sitt förstånd Kan göra oss hjärterena Så linda svin Så som en äng sveps in I blom Så som en knopp växer på träd Så som en våg slår emot strand Som en våg mot strand Aj, si, si, si Troll slås fönsterna upp på vid gaven Och kärleken med sin mantel Far in som en ljuvlig morgon Vid tonerna av dess revell Jasminen börjar att blomma En flygande cherubin Har smyckat himlen med pärlor Förvandlat min levnadstid Till 17 år Estamos escuchando Cantores que Reflexionan el día de hoy como homenaje a Violeta Parra, un disco del conjunto Inti Illimani, aprovechando que estamos viendo la discografía del conjunto Inti Illimani, editado en Suecia en el año 1979, que es producido por Agnes Sahjona, una cantante sueca, y el conjunto Inti Illimani, con los arreglos del conjunto Inti Illimani y de Luis Andy. Se trata de 13 canciones de Violeta Parra que son cantadas en sueco. Es bastante interesante escucharlos. Estas canciones ya pudieron escuchar adelante Lo que más quiero y Volver a los 17. Suenan distintos, pero con los arreglos de Inti Illimani se nos hacen bastante familiares igualmente. Vamos a seguir con dos canciones: Me gustan los estudiantes y Hasta cuándo está. Dos temas de Violeta Parra interpretados en sueco por Agnes Sahjona junto al conjunto Inti Illimani. Jag gillar våra studenter, glädjens blomster, jordens sälta. De blir inte skrämda utav hundar eller milisen. Inte rädsla heller bomber, kulor och byråkratien. Caramba y samba la cosa, jag lever astronomien. Jag gillar våra studenter som ryter vilt som havet stormar. När andra tystas utav påven och prelaterna som gormar. Och det rör sig fritt och lätt i alla fyra elementen. Caramba y samba la cosa, leve alla experiment. Jag gillar våra studenter för de vågar protestera. När folket alltid duperas och man tystar ner kritiken. Och det tiger inte stilla när de ser de gömda liken. Caramba y samba la cosa, jag lever juridiken. Jag gillar våra studenter för det som själva gästen. I brödet som har gräddats och sen välsignats utav prästen. Det fattiga det får en smula och pasta sen i buren. Caramba y samba la cosa, jag lever litteraturen. Som viner, det är läkare, kirurger och dentister och kemister. Caramba y samba la cosa, jag lever våra specialister. Jag gillar våra studenter som kan tala och briljera. De tar fram religionen och begär att den dissekeras. Hey! Seguimos escuchando al conjunto Inti Illimani en este disco Gracias a la Vida, Jagvi Taka Livet, de en sueco, 13 canciones de para Violeta Parra, de Arna Sajonda, junto al conjunto Inti Illimani, que en aquel tiempo se encontraba conformado por Marcelo y Jorge Culón, Max Berrú, Horacio Salinas, José Cebes y Don Horacio Durán. Este conjunto, que ya hacía dicho año, ya se encontraba bastante separado de lo que había hecho en sus primeros tiempos y que lo vimos también en nuestra recopilación discográfica respecto a la campaña de solidaridad con Chile. Ya no estaban interpretando canciones tan contingentes, sino que otras ya de índole más artístico y con arreglos musicales bastante más avanzados, como lo que escuchamos a continuación. Vamos a seguir con este disco de homenaje a Violeta Parra en el año 1979, recordando también lo que será mañana, 4 de octubre, el natalicio de los 100 años de la gran Violeta Parra. Vamos a seguir dos temas que son parte del disco Canto para una semilla. Son parte de esa obra, pero que se interpretan aquí en sueco. Canción de amor y La denuncia. Violeta Parra con las adaptaciones de Luis Advis en este disco, interpretado en sueco por Agra Sagiona con el conjunto Inti Illimani. Tänz, Menschen der kärleken är jordens sanna salt. Nu jag vandrar här en liten stund, och mitt mål jag ser en sekund. Allt som här i världen hjärtat utan försvar. kalla. Jag ser du så många människor som här slåss för att få leva. Jag hellre mister livet än ser människorna falla. De fattiga i sin tystnad bär en grym och bitter börda. Att se sina barn i nöd och sen de väljer brott och våldet. De bryts när de är unga. Som ej är så lätt att lösa. Det är fattiga, det får lida. Och jag ville ställa frågan: Säg, finns det några på jorden som kan vara generösa? När ska det slippa skymfen att existera på allmosor? Och känna den doft som finns och lyfta ögonen från marken. Säg, när får du någonsin rosor? Säg, när får du någonsin famnen full av prästkragar och rosor? Si med en kyrka till att klara källors vatten. När du får lida brist och aldrig någonsin höra skratten, så ge mig då någon att tro på. Så ge mig då någon att tro på som kan leda oss ur natten. Så ge mig då någon att tro på som kan leda oss ur natten. Så ge mig då någon att tro på som kan leda oss ur natten. Hemos escuchado ya la cara A de este disco del año 1979 de Metrónomo Records, grabado entre marzo y abril de dicho año por Agnes Sagiona y el conjunto Inti Illimani. Un tremendo homenaje que se le hace a Violeta Parra, de un disco bastante poco conocido dentro de la discografía del conjunto, sin perjuicio que hace un poco tiempo han hecho algunos recitales en conjunto con Agnes, pero que no ha sido muy conocido, nunca se reeditó este disco realmente en Chile, y por tanto para muchos es novedoso y algo que no se había escuchado anteriormente del conjunto interpretando estos temas en sueco. Pero bueno, vamos a seguir inmediatamente con los tres primeros temas que trae esta cara 2 del disco que estamos escuchando: el Ring del Angelito, La Cueca de Cuerpo Entero, que aparece en las últimas composiciones de Violeta Parra, y Corazón Maldito, un tema que no se había vuelto a grabar por el conjunto Inti Illimani desde el disco Autores Chilenos del año 1971. Escuchemos entonces Rinde el Angelito de Cuerpo Entero y Corazón Maldito en homenaje a Violeta Parra por el conjunto Inti Illimani y la cantante sueca Arja Sagion. Nu far han rakt upp i himlen, vår lilla älskade son. Där ber han för sina syskon, de har vi också som lån. Kroppen den dör och försvinner, men själen söker sig hit till en fågel i skogen, till en förgätmig ej. Jorden den väntar på honom här med sin öppnade famn. Därför är kinden så rosig, själen har kommit i hamn. När kroppen dör och försvinner vill själen söka sig till rosens daggiga skimmer, till gräs och timotej. Vinden, regnet den droppar på linden, sköljer den rådnande kinden. Kroppen den dör och försvinner, men själen får sitt mönster i jordens djupa mysterium som öppnat har sitt fönster. Skimrande fjäril omkring hans vagga i vrån, undrar jag stilla i hjärtat, var är min älskade son? Kroppen den dör och försvinner, men själen som en tärna flyger och hälsar på månen och på en natt. stjärna. Var tog hans älsklighet vägen? Var är den rundade kinden? Måste han falla som löven? Fall för den isande vinden. Kroppen den dör och försvinner, men själen söker svar. Varför försvann han så tidigt bort till en näslig grav? Hur kan vi leva med sorgen, vi andra som finns kvar? Själen den dansar i solen och himmelen är klar. Av en själ och en mänsklig kropp. Av ett hjärta som hastigt klappar. Till ljudet av känslorna. Jag en människa så skapat. Hon förstår en kärlek. Som man kan känna när hela kroppen är en flod. Aj, aj, aj, utav vågor sval. Inte förstå hon en kärlek. Aj, aj, aj, hos en ensam själ. Av ljuvliga vågor, ja. Aj, aj, aj, som ger all glädje. Men den fattas den sorg. Aj, aj, aj, vilket sår det. Förstå att jag älskar dig. På hela mitt väsen. Mitt hjärta svara, säg varför slår du så? Säg varför slår du som en liten klocka, en galen klocka nu, en galen klocka. Säg varför slår du? Se hur jag var. Genom nätterna, i långa nätter och på ett upprört hav. Min båt går snart i kvar. Min båt den går i kvar. Sömnlös jag driver. Vad har jag gjort dig för att mig såra så? För att mig såra? Ja, jag kan förblöda i dina bojor här. I dina bojor vill du mig döda. Sprutar kring, men du hör ingenting. Nej, du hör ingenting. Kan du ej svara? Mitt stackars hjärta, alls ingen ser på dig. singen ser dig så tyst och stum du är allt sen jag föddes här du har mig plågat fast jag dig frågat du har mig plågat fast jag dig frågat. Y bueno, para ir finalizando ya el programa de hoy, ir cerrándolo de a poquito, vamos a irnos con dos temas que también se incluyen en la cara B de este disco, Gracias a la Vida, 13 canciones de Violeta Parra, que estamos escuchando y que es parte de la discografía del conjunto Inti Illimani. Dos temas que en su oportunidad Violeta Parra los grabó en el disco Las Últimas Composiciones. Uno de los discos quizás los más famosos, ¿por qué no decirlo? Ya que contiene los temas más clásicos como es Gracias a la Vida, Volver a los 17, etc. De ese disco vamos a escuchar Pupila de Águila y la Mazúrquica Modérnica. Es interesante el texto de Mazúrquica Modérnica de partida, cómo lo interpreta Violeta Parra, la letra que tiene, pero aquí es mucho más interesante escucharlo, ya que si bien la letra es entretenida en chileno, en español, perdón, en sueco es totalmente extraño para nuestros oídos quizás escucharlo de esa manera. Les invito entonces a escuchar Pupila de Águila y Mazúrquica Modérnica con Agna Sagiona y el conjunto Inti Illimani. Det kom en fågel, satte sig plötsligt ut i mitt äppelträd. Jag kunde inte se den för kvällen hastigt mot natten led. Klagande sa han han suttit ensam fastkedjat fängslad i bur. Fjädrarna hade långsamt och noggrant en efter en plockats ur. Länge och utdraget kved han och gnydde, kärleken min blev hans kur. Fågeln satt stilla och tyst som i graven åter tills dagen grut. Solstrålar varma väckte en morgon ljuvliga vindens fläkt. I trädets yviga grenar förstod jag fågeln var illa klöst. I röda blodströmmar livet rann bort och ensam var själen då. Smärtfullt var drillen som göd i hans strupen och enslig var hjärtats gråt. Sången jag öppnade, tonen talade till honom gång på gång. Och min gitarr med barsträng tog om den kärlekens mjuka sång. Nu blev han bättre, plötsligt så log han, kärlekens dryck var god. Men så en dag kom ett enträget bud ifrån hans gamla bur. Svart lilla blommor slog ut på mitt träd men han bara for sin väg. Tår på tår i ögonen stek förblindad av sorg jag blev. Och så som minne var bitterhet kvar den lämnade han i pant. Stolt tog han med sig min ömhetsblomma, min sol, min måne, mitt träd. Innan han for han gav mig en gåva, ett pärband runt om min hals. Jag bara gnädde som Aladdins lampa och pärlorna glänste i kapp. Minuterna gick och timmarna gick och livet tycktes förgå. Men så skedde ett under, tillbaka han kom med flera sår. En större tystnad, en större beskhet, långa och vassa klor. Orden klöste min hud när han talade, ondska med bitter smak. Thank you. fågel som kommer objuden till dig och inte vet vad den ska. Den blir alltid en usel fågel fånge i egen flukt. Ondskefull rastlös stannar den kvar, den dricker tiger och far. Tömmer din brunn och tystar din sång och kastar din nyckel i hav. Fågel kom kvirande, jag ville trösta den, gav av min källa klar. Och med min ömhet rörde vi ögonen, rovfågels ögon det var. Rovfågels ögon det var. Rovfågels ögon det var. Rovfågels ögon det var. Jag har fått en fråga, kan man tolerera att folket sjunger jämt och demonstrerar? Kan massan tändas till rebellisk klaga? Det var en dum och ganska barslig fråga. Som blott en krake kunnat formulera, man borde knappast inte kommentera. Men högt jag svarade, senior regerare, ni borde kanske ta en kort funderare. Ett folk som lider och som inte har någon mat kan inte skrämmas av soldaters tramp och hat. Nej, de som slåss för att få existera, man kan de ej dessvärre alls hantera. Partipolitiker frågvisa hycklande som allmänt jävlas och som lever hycklande. Med sitt agerande och konspirerande, de väckte hatet sen som exploderade. De sätter namn på papper, tänder bränderna, sen tvår de som Pilatus de små händerna. I stärkta kragarna dödas debatterna, man höjer smilande för folkets skatterna. De tänder vreden strax med bajonetterna och torkar hakan sed med små servetterna. Och räknar döda kallt ifrån bataljerna, men låtsas inget om de små kanaljerna. Om blodbad vittnas det i vår historia och ledarna har tappat bort sin gloria. Sångerna har ej kunnat öppna strömmarna av blod, nej, svikna löften också drömmarna. Om frihet som ledarna nonchalerade, bär skulden till allt samman som passerade, inte arbetarna. Ej vanligt enkelt folk, utan politikerna som fallerade. Nu har jag sjungit här och formulerat mitt svar som tydligen har irriterat. Nu vågar jag här inte alls prestera mer, kanske politikerna då kräverar. Jag känner marken gunga under fötterna och har ett själv ända ner i rötterna. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy y llegamos al final también del disco que estamos escuchando hoy de Gracias a la Vida, 13 canciones de Violeta Parra con Arna Sakiona y el conjunto Inti Illimani. Siguiendo lo que es esta senda, esta recopilación de la música de Inti Illimani en el año que están celebrando 50 años de existencia y en que también durante esta semana estamos celebrando el centenario del natalicio del la gran Violeta Parra. Vamos a irnos con dos temas. Es una barca de amores y luego el tema que le da origen al nombre de este disco, Gracias a la Vida. Los dos temas, como todos los que hemos escuchado, cantados en sueco por Arna Sakiona como voz principal y el acompañamiento instrumental y también en algunas voces del conjunto Inti Illimani. Esto ha sido el programa de hoy, el cual hemos querido homenajear a la gran Violeta Parra, que celebra 100 años de su natalicio mañana 4 de octubre. Espero que el programa les haya gustado y, bueno, como siempre, los dejo invitados a que sigan en la sintonía de Radio Juan Gómez Milla y que también nos reencontremos la próxima semana con otro capítulo en que sigamos analizando lo que es la discografía de este tremendo conjunto chileno Inti Illimani. Que tengan una excelente semana. Som smyckar ut hela jorden ville jag binda en krans av kärlek öm hjärten hit ville jag binda en krans av kärlek. Kärlek fyllt som ror mig till ett hav förgyllt glider ibland in i en hamn vit som en duva utan namn glider ibland in i en hamn vit som en duva utan namn vit som en duva utan namn. Här fick jag löfte att plocka känslans ensliga blomma doftande örter av hopp känslornas fina små blad doftande örter av hopp känslornas blad känslornas fina små blad. Det är en båt av kärlek fyllt som ror mig till ett hav förgyllt glider ibland in i en hamn vit som en duva utan namn glider ibland in i en hamn vit som en duva utan namn vit som en duva utan namn. I kransens mitt vill jag vira hjärtanas rosor som glöda vänskapens träd som ska spira lidelsens frukter som döda vänskapens träd som ska spira lidelsens frukter som döda lidelsens frukter som döda. Det är en båt av kärlek fyllt som ror mig till ett hav förgyllt glider ibland in i en hamn vit som en duva utan namn glider ibland in i en hamn vit som en duva utan namn vit som en duva utan namn. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor i mängden människor den som